Metin Çakar hocamızın okuduğu Ali İmran suresinin ayeti kerimelerinde Yüce Allah mealen şöyle buyuruyor. Elif, lam, mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i İnsanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da o indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun bazı ayetleri muhkem, herkesin anlayabileceği şekildedir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabih, yani herkesin anlayamayacağı şekildedir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık. Hepsi Allah'ın katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlarlar. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Hocamızın okuduğu Tövbe suresinde Allah Celle Celaluhu mealen şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl büyük başarı budur. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkı ile koruyanlardır. Müminlere müjdele. Hocamızın okuduğu Duha suresinin meali şerifinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yoluna iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Buyurun tut Rahman'ın tevhide gel tevhide. Buyurun tut Rahman'ın Allah tazelensin imanın, tevhide gel tevhide Allah hak la ilahe illallah Allah hak la yitirmiş divane miyem Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah temiz alnından uzanmış yatıyor. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda değinerek öpse o paykanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor aslanlar ancak bu kadar şanlıydı. şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim illemeli. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın gömeli? Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki asana gömülsen taşacaksın heyhat. Seni almaz bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Şehit ol şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Medet ya Erhamer Rahim.